سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ديتا سورة الشعراء ولكي د سورې واقعې نرسته د سورې نمل نمخ کې نازل شوه ترتیب نزول کې وصل وختم دی او ترتیب مسبی کې شپږشتم نمبر دی د سورې فرقان نرسته نازل شوه او د سورۃ الجامعه ملې کې ذکر انبیاء علیهم السلام واقعات په کې راجمه سورة فرقان کی مخ کی منگ دانو میلے خردی صورت نم دے دا دیر مخ کی سر مناسبت دارے مخ کی صورت کی اس بات دے صدق دے نبی علیہ السلام کو مشرکین اعتراضات کول پہ نبی علیہ السلام داغے صدق داغے اس بات وش دے آیات کی نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی بیان د تسلی د نبی علیہ السلام چې ان شاء الله وخت نږدې حالات به بدل شي لکه څنګه چې نوران بیاره مسالم باندې حالات بدل شي سورې فرقان کې رد شرک فی البرکات بعد الله یعقل او سرا د دې سورۃ کې مراد کې پای باندې لیکن د الله نقل ذکر کړي دارنگی سورہ فرقان کی زواجر مشرکین و تور داغی پا شبہات و بانی ندی سورت کی بیان دا عقبت داغی ذکر کے چا عذاب دنیاوی دے چا اللہ رب عزت مشرکین و تور کافر و تا عذاب دنیاوی ورک دارنگی سورہ فرقان آخر کے تخفیف دنیاوی و ندی سورت کی بیان دا علامات و دا نمون و دا عذاب عرب في اسم مدعو ولا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون الله من دعا الشعراء وفشانت مقرزا جاغيا غصوه جعمل فينك دعوة رسولة سراء تسليد نبي عليه الصلاة والسلام تفنجات بمؤمنان جاء الله رب العزت بمؤمنان الله رنجات ورقي قانون دار چې هر دور کې مؤمنانو ته تکالیف مشکلات څوک چې الله په دین باندې عمل کوي خو آخر کې الله رب العزت هغه ته نجات ورکوي او دا به ذکر کوي دریم نمبر آیات کې چې الله کافر هلاکي او دارنګي مؤمنانو ته نجات ورکوي او هلاکت د مشرکینو به ذکر کوي شپږم آیات کې او دارنگی داور توحید با ذکر کئی دو سوا دیر لسم آیت او رد شرک پی دعا بام ذکر کئی دعاو یا که دارنگی دو سوا دیر لس او رد شرک پی تصرف دعاو یا دریو یا واتاو یا که یوکم آتیا دا یوکم آتیا که او آتیا یم آیت او یا واتیا و دری نوی که اراد شرک پی لعبادت باکی او یای مایات او درین اوی او رد پی شفاعت قهریب ام کئی سلم آیت سورت کی اسماء حزنا بحث پی تکرار داتی دی خلاصه رو سورت ام دادا چی پی سورت کی دری بابون دی اولانه باب دل اسماء آیات پوری دی دیکھ اول ترغیب دے قرآن کریم تا دویم آیت او دعور سورت دا دریم آیت کی او تخویب دنیوی ده شپگم آیت او زجر منکرین و تده پینزم آیت که او دلیل عقلی ده مختصر و آیت بیا دویم باب دا بچلی گی دیو سل دو نوی پوری دو او انبیاء علیم السلام حالات ذکر که پایک او دلیل نقلی داغی نده پاردارد ده شرک پی البرکات او دارنگی تسلی نبی علیه صلاة و سلام تا پی نجات ده مؤمنان او دارنگی پا حلاکت ده مشرکین است. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام مهربانا و خاص مهربانا لے شروع کوم دلی صورت تواسیم دا دی مقصد سدے دا دی پا بارک سیاہ قیدہ دادا چی دادا متشابہات انہی دی علم دا اللہ سر دے دیر وجنا جلالان والا وی اللہ عالم بمرادی اللہ ردی پا مراد بانی پوئی دا دی علم دا چاہ سر نی البتا مپسرینو چکم ذکر کلی دی لکا آغدل تاوی دا توا مقصد سرے زید تاول او دا سین مقصد سرے سلام او دا مین مقصد دے ظلم او دارنگی والمجد مان اللہ رب العزت خاوند طاقت دے سلامتی اور کون کے دے خاوند بادشاہ یا د بزرگی دے چاپ کی داویلی دے چھتوا دا شجرت توبات اشارہ دا سن کی اشارہ دا سدرت المنتہا تا او میم کی اشارہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل بیدار چھ نازل شوی دا قرآن دا شجرت توبانا پا ترقی دا سدرت المنتہا بانے او نبی علیہ السلام تر عرصی دلے او سوک بکوی توا کی اشارہ دا تور بطائبین تا او سین کی سرور العابدین تا او میم کی اشارہ دا مقام دا محبین تا روح المانی داوی سوکوی دا اللہ رب العزت نمون ندے دنمون ندے سوکوی دا رسولت دنمون ندے بہرحال دا سونا مانا گانے چکی گی دائی مستاخات تی دیتا مانا نوے لیکی زکا سیم دا غدا چر دیتا و سپور چاہ سیم آنا نرکلے دائی مستاقات ذکر کے چکی دیش دائی مقصد بھی او دات مراد نور علم دیتا اللہ سر دے دیر وجہ نمانگا وہ دا سی چل اللہ عالم دے پا مراد دے بانے تلک آیات الكتاب المبین دی آیات کی ترغیب ورکی دا اللہ کتاب کتاب مبین سے ظاہر دے اجاز داغا او دارنگی صحت داغی چھ صحیح کتاب دے او معجز کتاب در دے مقابلہ سوگنش کورے پاغ دور کی دنبی علیہ السلام دور کی بلاغت انتہا ترسے دے خلق بیر بلیغانو لیکن دے مقابلہ چاونک دارنگی دا مصر دے پار دا احکامو او پا دے کی اغلاری دے ہدایت ذکر شوی مصاری وی دارنگی مبین مانا چا ابان الحق من الباطل حقی دا باطل نا جدا کلے چا رال لے حق و باطل معلوم شو حق و باطل جدا شو مخی پتہ نا لگی دا مدارک دا مانک تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب کاردیم دا ترغیب شو قرآن تا لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین دیکھے دعوار سورت داو دارنگی تسلید نبی علیہ السلام تا حاصل دار چر دیو دینکار دا وجن زان موجنا دا غمنا ذکر دیو ایمان دا اللہ پی اختیار کرے اللہ رب عزت فریبان زور نکی ذکر دا جبر او دا زور ایمان دا مقصود ندے چه اصره ری پا زور مومن شو بے دا آغای ایمان دی مقبول ش بلکہ اختیار اللہ دنیا کے ورکلے لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین شاید چته وجن کې د فزان په دی وجا چې دی ایمان نراوړي او پسیرینو دا استبهام انکاری ده مانه دا کار مکوا ځان د غم نه موجنه چې د دې د ایمان د نه راوړل د وجه نه تغمو کې به ځان او دارنګې ځان مرګ ته ورس. لا تهزن حزنا مفضیا الی الهلاک، داسې مه کوه چې دونه غم وکړي چې د هغې په وجه باندې هلاکت ته ورسېږي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كثير تمنغ وغالو ننزل عليهم نمنبر أولي قفديبانهم لذي مقصد سي مانكو منكو زور باني چير تردي يمانو غالو. إن نشأ دتاوي مفول حضر دي الإيمان بالجبر کچیر یو غړو مون چې دیو باندې ایمان په زور راوړو خدا مونږ نه غواړو چې داسې یو. ان شان نزل علیهم من السماء آیاتن کوم غواړو نه راو بلې ګو په دې باندې اسد من السماء آیاتن د اسمان نه نخام من عذاب پرش. فظلت اعناقهم لا خازین، پس بګرځي سټونه دی هغه لراجز کوونکی. عناق نه مراد د دیو سټونه دي، گردنونه به هغه ته تابیش. یا د عناق نه مراد جماعت دي، د دیو ډیر ډلې به ورته تابیش. او دا رنګي هم مران مشران دي، د دیو مشران به هغه لپاره تابیش چې کله په عذاب راش. لها خاضعین معنی څه؟ هغه لپاره به عاجزي کوونکی. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن موده الا كانوا عنه موردين. ديات كم زجر دي. وما ياتيهم من رزيت من ذكر سنسد من الرحمن الى الرحمن تربنا موده نوي موده سمعنا ترى چپرات لو لكن نوي دانش گند الله كلام نعوذ بالله نوي داو قديم دي دا زم گو ساس عقيده کلام د الله قدیم دی. خو محدث نه مراد څه دی؟ چې هغه پر اتلو کې نوی دی، محدث الاتیان. یادار محدث این معنی چې دا نوی دی ردیو په ګمان کې دیو ته نوی ښکاري، حالانکه نوی نه دی، دا قدیم کلام دی. الا کانو عنه موردین، مگر دی دا هغې نه مخاړونکي، دا هغې نه مخاړی. سورت انبیا کې هم دغه رنګ یاد تیر شو. آلتے احوال دا غافلین ذکر کریو، نالتے العبون ذکر کریو، آلتے موردین ذکر کریو. ذکر دلتا دیو دا اللہ رب عزت دا کلام ناورین موردینی و چی دا اللہ کلام طرف تا توجہ نورت. فقد کذبو فسیاتیهم انباء وما کانو بیه استازیون. دیکن زجر دے، پس یقیناً دی تکذیب وکوم، تکذیب وکو پس آیاتیم، پس زرد چرا بش دیتا. انبا و ما کانو بهی یستازیون، انبا دا نبا جمع دا خطرناک او دارنگی عظیم و شان خبر تولی کی، و مراد عذاب دی. پس یقیناً دی تکذیب وکو پس زرد چرا بش دیتا خبر. انبا و ماکانو بی یستازیون، حقیقت او دارنگی خبرون دا چه دیو پای پور توقی کولن، کم سیز پور دیو توقی کن داغی حقیقت بورتراش، او دارنگی پویا بش پاقی بارن. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. دیکم زجر دی آئے دی نگوری کم انبت ناچتوم نامنگ رازرغن کلی دیم، یعنی مانا دیر سمنگ رازرغن کلی دسشنا من کل زوجن کریم. پدی از مکا کی منگ رازرغن کلی دسشنا دا هر قسم بوٹی ناچی آغا پیدا من دیم. حاصل دارے دا مخی سر مناسبت دارے چې دې څنګه ایراد کړي د حق نه، دارنګي څنګه ایراد کړي د قران نه، دارنګي دې ایراد کړي د ادله او د توحید نه چې کوم عقلي او دلیل دی په شبانه په توحید د الله. زموږ کې تنه ګوري چې بده کې الله رب العزت څونه زرغونه کړی قسمه قسم بوټي کې پیدا کړی او به هم دی د الله رب العزت د دلایل نه متاثر کی زوجین کریم نه مراد هر قسمه بوټي چې انسان ته پیدا ورکړي او جوړه جوړه دي دمانا آئی دی نگوری زمکی تاکا من بدنا پیها چه سمرا منگرا زرغن کری دی پدی که من کل زوجین کریم دار قسم بوٹی پیدا من نام این نفی ذالک الآیا یقینا پدی که خامخا نشان دا و عبرت دی دسوشی رپارا پدی که نشان دا دا اللہ رب عزت دو قدرت کوئی او سڑے دو زمکی پدی باغونو کی سوچو کی او پدې شنکو کې سوچ کې نه الله باور پېشت ډېر وجه نه وي تعامل په ریاض الارض وانظر ماذا صنع الملك د دې ځمکې هغه تازه ګو ته وګوره اباغه چو ته وګوره او به وګوره چې الله رب عزت څه بده کې کړی دا څو وخت راشي د ځمکې باندې بر شین قالین ستاره سمې دار به دا څو وخت راشي چې ځمکې نار تلریش خلق کاری بیا در دلائل دید اللہ رب عزت دو قدرت یقیناً پدی که خامخا نشانی دیم وما کان اکثر مومنین او نری اکثر دین مومنان دی مقصد ام داری پدی که تفصیل دعوی دو صورت دی مقصد داری چی آیاتونا پا قرآن و پزمک که او نباتا دو گی دیر دی لیکن دیو کې زد او عناد دی ډیر وجنه دی انکار کوي او دا به سبب دی د فرد عذاب د الله تعالی به الله رب العزت عزیز دی و ان ربک له العزیز الرحیم یقین نفس اخام خازور او مهربان دی مخی ویل چې بده ځمکه کې د لایل قدرت دی لیکن دی نه منی او نشانی دیو دارنگی عبرت پکیره وما کان اکثر مومنین او زیاد دین مومنان نری وصوی و این ربک لهو العزیز الرحیم و یقین نفس اخام خازور و مهربان دی عزیز دی زور ور دی من عذاب ورکی منکرینو تا او رحیم دی من بچکی چال را مومنان لرا پواغ دا عذاب که دا جمله به دی صورت کی تقریبا نتکرد ذکر شویده و دې کې به دې ته اشاره چې سبب د عذاب تکذیب دی دانګي ادم ایمان چې ایمان نه راوړي و اذ نادى ربک موسی ان یأتی القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون دا هم د مخسره تعلق ساتي چې دلائل د قدرت د الله رب عزت ډیر زیات دي دا غیر فار الله رب العزت موسی علیہ السلام لګره او چاته پیراون چې دا الله رب العزت د دلایل انکار کوي او دارنګ غاړه نه کړي او د دې ځای نه رستا دویم باب د یو سل یو نوې پورې او د دې ځای نه تر اتش پیته پورې واقع د موسی علیہ السلام ذکر کوي او دې کې څلور مقامات ذکر کوي اول مقام تلسم آیات پوری دی که رسالت د موسی علیہ السلام دی او دارنگی دویی رداغن لری کول چه اللہ رب عزت موسی علیہ السلام تا پیغمبری ورک للا او دویی ری اغت مخی تا آغیت لری کول او دارنگی درور پا بارکی دا حارون علیہ السلام پا بارکی دعا وقت لوا قبل دل او مقصد در رسالتی ذکر کلی دی آیات کی اجمالا ذکر دی او تفصیل دی سوره طه کې دی بیا وان ادا ربک موسی ان تی القوم الظالمین او کله چې आवाज وکړ ابستا موسی علیہ السلام ته چې لاړ شه قوم ظالمانو ته هغه څوک دی قوم فرعون چې قوم نه فرعون دی نه هغه تلاش قوم فرعون قوم نه فرعون ته الا یتقون ولدین ریګی د دعوت خو لسم دغه را چې تقوا پکې راشي او دا رنګي ویری یو تقوا به تاسو مخکې ویلي سورې بقره کې چې تقوا ډیر قسمونه دي او دا غي ډیر معناګان علماء وکړي تقوا پکې راشي چې دا یو جامع لفظ چې شرک او دار څخه بچ کېدل قال ربي إني أخاف أن يكذبون. موسى عليه الصلاة والسلام أغاق قل يودوا كارون دي يودارنجي يودوا يري دي أغا الله توران لكي وزر دين ايريغم چزماما تكذيبو كيين إني أخاف أن يكذبون زيريغم دين چزماما تكذيبو كي دويت وقال ربي إني أخاف أن يكذبون ولد يا رب زما يقين زيريغم چدروجن بكي مالرام دتا پتاو چې پیراون چیر انده تا غاړه نګدی ځکه خولي ظالم ده سر وخت تیر شو دته سره دا خوب خدل ته یو سوال دا راځي چې موسی علی السلام څنګه د الله ته وای چې الله ورته ویلا شه پیراون ته دعوت ولور او دا ورته ان یخاب سره دینه چې الله عالم ده په حال ده باندې او یو قسم لپده که خو دا اللہ رب عزت دا خبری یعنی یو ناشکریم رازی چه اللہ پی نام که پیغمبری و لورکیو داورتا وزی ریگم دا آقی جواب داره چه موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب عزت دا امر امتصال کرده لیکن دا اللہ رب عزت نمدد غاڑی چه اللہ رب عزت دا رسالت خود دیر لی کارده دیر لی بوجده پده که زمان سر مددو که ایم پا دی رسالت او تبلیغ دا اللہ رب عزت نے پا دی که مدد و وقتو دا دی روجن تفسیر قرطبیم ذکر کئی چو ولم یکن ذالک استغنان من الرسالت بل طلب لون دا استغنا دی رسالت ندر چگنی اللہ والا پیغمبری ورکل رو دا ورطا تیار ندر بلکہ دا اغا مقصد دا رچ اللہ رب عزت زمان مدد و کی دا خگران کار دے او بید ظالم بادشاہ مخی تورزم چه آغا دا خدای دعوه کرده قال ربی انیا خواب و ایو کذبون و ایلی رب زما یقین زیریگم چه دروجن بکی مال رام و یزیق صدری و لا ینطلق لسانی فارسی لیلهارون و شکل تکذیبو کنو داغی نرست دا کارون رازی یو داره چی تنگ بشیسی نزمام د تکذیب د وجه نه کله چې د یو چا څوک تکذیب وکړي خامخا هغه زړه تنګي دلته علی ترتیب ذکر کړي تکذیب دی بی وزی قصدری او بی ولا ینطلق لسانی چې زړه مې تنګ شي سینه مې تنګ شي نو بیا به مې ژبه نه چلی لکه کله سړی له غوسه ورشي بیا خبرې نشي کولی ځینې وخت د ولا ینطلق لسانی خبرې به نه کوي ژبه زما دا تنگواله د سینې چې اداره دې کذب د وجه نه لري چې د تکذیب وکي او به درجه به نه چلی دل دار یزي قصدرې د وجه نه لري فارسل الى هارون پس وحی ولګا هارون علی السلام ته دا دعا ده چې الله رب عزت زما ورور هارون علی السلام هغه زما سره مرګره کې وري هغه کې لګا هو سره ډیر ده ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون او دي پا ما بعد دي پا ما بعد داور قتل لا پا زيري قم دينا چه ما با قتل كيم سورة قصص كبراش جدد آغين يو سلع وجل يو قبتي ده پيراون ده قوم او داغي ده دا وجن دي را ملك امپرشو تلو مدين تتلو ده شعب علیه السلام علاقیت اواز تین اتکار یا لسکار تیر کریو ام ده دغییر نتلیو ده دغییر و سروان و لهم علی زنبون او ده دیف ما بانی دعو ده قتل دام داغ دویم خواب دی ده دیزین ده معلومیگی چه ده پیراونین و پا ده بانی دعو ده قتل و داغی پنیز بانی مجرم ده اللہ پنیز نده زنبون که بعض علماء لیکلی طبیعتن یعنی پا ما پس داغی یا طبیعش تره چه زمان اغختلی کی یاداره چه داغی پا ما بانی دعوه دا تش در گناه دا سراج المنیر والاوی خود داغی پا گمان که دا اللہ پا نیز بانی ندا در دیر وجن موسی علیه السلام تا دا نسبت کول چه ها گناه کلی دا پا خپل اصره پا گناه کخته کی فأخاف أن يقتلون فزيريكم دين چه قتل بكي مالرام دا اسباب دلان دي خوف دا پیغمبر سر منافات نلري چه موسى عليه السلام گني ريگ و دا پیغمبر تبا نقصان ورسي نداسي كي دا خو انسان دي او پیغمبری خپل صفت دی اپ خپل ځوانه قال کلا فسبا بیااتنا انا معکم مستمعون دیک الله رب عزت تسلی ورکیا غل را په لری کول دویم خاص دا دویم یرا او دا رنګ تثبوت ورکول لدوارت بعد موسی علی السلام دا یرا چې دا خواب دا دوار لرونه دی ذکر دوار مقصد یو دی او کاری یو دی قال ویل اللہ کلا اس کلنا پس حبا پس لارشی دوارا بی آیاتنا پا موجودو زمان انا ماکم مسلمیون یقین مستو سراوری دون کیو زی لارشی دعوت ورکی زستاز خبر یورم دیرے گئی ما فآتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین پس لارشی دوار فراون تام دوار لارشی موسیٰ علیہ السلام و دارنگی حارون علیہ السلام اوارتوی وچی انا رسول رب العالمین یقین منگا استادیو در عبد مخلوقاتو انا رسول رب العالمین چی منگ هر یو رالی گلیشیو در اللہ طرفنا در رب العالمین در طرفنا دلته رسول ویلې دې مفسرین و مفرد ذکر کړي ولې مسلې ولا مقصد یو دې د دې وروجنه چې مونږ رسول رب العالمین به دلته کې د آیاتونو کې د شپاړسم ولسم کې دو مقصد د رساله ذکر شوی اول مقصد رسالت څه ده د رب العالمین حاصل داره چه دعوت ورکول توحید در ربوبیت در اللہ تعالی تا چه اللہ رب عزت رب دی بل نشتره او دی مقصد سره مظلوم قول دا قوم چه دی موحدین د ظالمان و د ظلم نخلاص تول دی رپاره چه آغی دین توحید آغا قائم کی او دا دواره چه کی گی دا پاره دی الهی کلمت الله او دا جهاد این دا دوالا کارو نر دیره پاردی چه دا اللہ رب العزت کلمه دا غیب و وجبانی و چتش او دا جهاد دی دیر وجه نکم قوم چه آغا پا غلامی کی دا کافر سرا او دا رنگی دا مرتد سنداغی ازاد اول پا کار دی نگه دیر دور که اکثر مسلمانان چه دا آغا پا غلامی کی دی کم مشران چې داغی دی داغی پا غلامی که واقعی دا امریکی پا غلامی که چه دن دا وقت پی راون چه کم دیگه امریکا دا داغی پا غلامی که راغلی دی دا خلق ازاد اول دا دا مسلمانان و فریضه را او دا پسی که گی چه جهاد تا را پرتش چه جهاد تا نی را پرتشوی نو دا نکی به سوره توحا که البته که تفسیر ډیر دی اول ته مقصود د رسالت هغه د دوه رسالت د موسی علی السلام او د هارون علی السلام او مستقل البته تسنی ذکر کړي او رسولای ذکر کړي او دا ته مختصر اختصار دی نو رسول ذکر کړي مې پرد خو په معنا رجین سره دی او یاد غره چې تقدیر دی معنا کل واحد منا رسول رب العالمین چه هر یو زمانگ ناغا رسول ده در عبد مخلوقاتو منگ را لیگل شیو ده سر پارده ان رسول مانا بنی اسرائیل چه رو لگا او دارنگی پرید ده زمانگ سر بنی اسرائیل ده بنی اسرائیلو نا پیراون غلامان جول کلیو خدمتو نیپی کول نویل ده دیر پار راغلیو چه بس دا خوشی که زمانگ سر چه ده اللہ بندگی وکی تا خو بر دیر خپل عبادتو نو خدمتو نو قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين د دې ځین وروسته دوه مقام شروع کی د دې شاید پورې او دلته من دماغ دمانه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام لار دعوت وچلو خبر او فذهب و بینا نو هغه په اعتراض وکړ موسی علیہ السلام باندې قال لم نربک فینا ولیدا ویل فرعون ایتا آیا مونږ ستا تربیت نه دی کړی په مونږ کې په ماشوموالي ستا چې ته وړوکې وې ولبثت فینا من عمرک سنینا او تا وخت تیر کړی په مونږ کې د عمر ستا نه کلونه ته وړوکې وې مارې تربیت کړی او دارنګي ته زمونږ سره چې کوم دی وخت تیر کړی دی او بیا ورته وی وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الكافرين تا یو کار کړی دی اوس څنګه دی داغه یعنی ته نه شکر نه وی دلته په موسی علیه السلام باندې احسان آغاز باتی احسان پہ کوي چې ته وړوکې وی موږ ستا تربیت کړې د ځوانې پورې دې موږ سره وخت تیر کړې من دل خوراکونه در کړی دارنګ اسکا کم در باندې کړی د تازه ما احسان چې دی هغه نه منی او دارنګ یې کړی دی دا یوه شوبه په هغه باندې وکړله او دویمه شوبه داره چې تا دلته عمر تیر کړی دی په من کې د ځوانۍ پورې هغه وخت کې خو تا داسې خبرې نه کولې چې زه پیغمبر یم د رسالت دعوې خو تا نه دي کړي اوس څنګه د پیغمبرۍ دعوه کړې چه تاوی از پیغمبری اوی الفراون علم نو ربی کفینا ولیدن آیت ستا تربیت نرکره من پو ما شموالی که ستا تربیت من کره ولبستا فینا من عمر کسینینا و تا درنگ تر کره پا من که ستا دو عمر سکلونا دو عمر نر سکلونا تر کری مانا زوانی پوری خوش سوال دغه دو سوالونه شو یو دا چې تربیت هم درله کړی او بیا نه شکرې او دویم داره چې تر ځوانۍ پورې وخت تیر کړی لیکن هغه وخت کې د پیغمبرۍ څه نه ویل اوس د پیغمبرۍ دعوه کې راغلی او بل دا وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الكافرین او تا کړی کار ستا هغه چې تا کړی دی دا کلمات هغه ته وای دی یره د وجنه دا صورت نشو ویلې په خاره چې تاسو سره وجلې یو خور دی وجنه دا الفاظ چې را موسی علی السلام یې چې دا کار دی کړل لکه سړی یو کار کړی ته ورته یې را پلان کې کار دی کړل غوري یې او هغه ته معلومه دا هغه دی راول د پاره او دیم دا کنایات استعمالې د دې لپاره چې دا خو یریده چې موسی علیه السلام ته ورنږدې شي دا یې نشو کولی نو دا الفاظ استعمالول خلکو ته هم نه کوي چې څه کار یې کړی دی د یېرې د وجې نه چې موسی علیه السلام نه بیرته یېرېږي چې دا راغلی دی د کوم ځای نه او یو کس دی او ته چې کوم دی ستا سره پوره قوم در سره پوځ در سره یو څه ورته نشو ویلی داسې مجرم چې د یو سړي لاسته درشي سمدسي نیسي لکه دا اوس ظالمان د پاکستان حکومت هغه چې یو مجاهد په بازار کې ویني سم دست پی عمله کوي دونه خبر ورته نه کوي چې تا دا کار کله داری کړی سم دست یې نیسي او دارنګې د سزا دې ته رسي نو فرعون خو دېونه زیاتو لیکن یې رېده بیا دې چې کوم کس پیدایي هغه له لاس نشي وړلی تفتیتي چېره پیدایي را باندې ونه کړي نو ځان ته ساتي نو موسی علیه السلام نم دایره ده ډړه تی کوله او د الفاظ یې ویل وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الكافرین وفعلت ما نسا او تا کړی دی کار ستا هغه چې تا کړی دی وانت من الكافرین او ته یې د ناشکرې کوونکو نه یو معنی داره چې ناشکرې دونه نعمت در باندې شوې احسانات او به نه شکرې یادار چوان ته من الکافرین ته یو کار دې کړی دی، کار دې څه شی دی؟ د کوم پرچې تا قتل کړی دی؟ سړی دې وژلی دی، کوم پر کار دې کړی؟ یادانه چې په دغه ټیم کې چې ته ځوانۍ پورې زندګي دې تېره کړې ده، نو په دغه وخت کې تم زمونږ په شانته وې، نو تم د کافرو. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. موسی علیہ السلام ورته جواب ورکړي، دا څونه اشکالات چې وکړ سوالات، یو دار چې په وړوکوالي کې تربیت دلا کړی دی، بل دار چې زمونږ سره دې ځوانې پر عمر تیر کړی دی، بل دار چې تا یو کار کړی دی. درې سوالات دا غدرې شوې. موسیٰ علیہ السلام ورله جواب ورکړي، لیکن دا یو خبره چې دا دارستانه ای، دا دا سره چې دا په پیغمبر باندې یو داغ دی او بدنامی ده داغه، نو ردی سپایی تی مخی کئی چه دا کم مرگی کلی دی. قال فعلتو ها دیوی الما کلی دا کاری زن پا دا وقتی وانا من الزوالی نوزو دنا خبرو نوما. دلتا گمراهی مقابل د هدایت نه مراد، ذکر د انبیاء علیهم السلام شری داغی په باره کې صحیح عقیده دار د اهل سنت والجماعت چې هغوی د ګناهونو نه پاک دي، قبل النبوت او بعد النبوت، د وړو د ولي ګناهونو نه هیڅ ګناه د هغې نه نه صادرېږي، او که صادره شي نو بیا خامخا خلک اشکالات او اعتراضات کوي په هغې باندې، دین باندې بیا داغ لګېږي. نو مقابل د ګمراهي مراد نه رضوال ضلال چې ګنې دغه ته مراد. او تاسو سوره دغه کې بقره کې دا سوره فاتحه کې دوالدوالین په دغه کې تفسیر کې هلته تاسو ته ډېرې ترجمې کوي چې د دې ډېرې معناګانې تقریبا لغت والا د دې لس معناګانې ذکر کوي، او قرآن کریم کې هم د هغې نه ډېر استعمال. د قرآن کریم کې معنی چې کوم دی د دې استعمال شته دی، یو خطایي ته ویلی کېږي. د دې معنی بیا څه ده؟ موسی علیه السلام وایي زمانه خطا شوی ده، ما ته دا پته نه وام چې دا قبطي به په څوک باندې مري، لکه وروسته به راشي سوره قصص کې د ده د قوم د بني اسرائیلو د ده چې کوم قومي و هغه او قبطي د دواړو لانجه وه. قبطي چې و داره فرعون د کورنۍ نه و، او دا بل د موسی علیه السلام د کورنۍ نه، نو قبطي دیواله و داسې دفاعیې کوله چې وی وانه هغه مړ شو، بس خلی کې سانی ولی و. نو دا وای زه خطا شوم، ما ته را پته نه و چې دا رسوک د وجه نه مري، او قتل خطا چې دا ګنا نه ده چې په دې باندې سړی ګناګار شي، په خطا څوک څوک نه رانیسي. د یو معنی داره، دې معنی داره د نا خبر نه وم، خبر راته نه و. قرآن کریم کې دا معنی شته، ووجدک ضالاً فهدا، تم د نا خبر نه اومندلې نو هدایت هم درته وکړو نبی السلام ته وي. مقصد دار دا و چې ما ته پته نه و موسی علیه السلام وایي د الله تعالی طرفه نه څه خبره وه نه وراغلي چې قتل کول د قبطي چې ظلم کوي او په دار حرب کې میو کافر می بنه دا ناجایز. ما ته دا څه وه نه وراغلي ور ډیر وجنه سړی مې د لاس نه مړ، دا خبر راته نه و. به تفسیر قرطبی دلته تفسیر کړی دی، او هغه ذکر کوي چې موسی علیه السلام په ناخبرۍ کې دا کار کړی دی، او دارنګه څوک چې هغه نبی د موسی علیه السلام ته نسبت د خطا کوي، نو دا په خپل باندې خطا کوي او ګناګاری کوي. دی باندې زیاد نه زیاد د دې په باب کې دا ویل کېږي چې دا خلاف اولا کار شوی. خلاف اولا کار د انبیاء علیهم السلام نه کې یو کار ډیر غوره، یو داغې نه لږ کمی، اډیر غوره ته پاتې شو په کم باندې عمل وکړ شي، نو خلاف اولا کار شوی. لیکن کومه ګناه ته نه ده شوی، کومو کتابونو کې چې د الفاظ راغلي چې دا اولیا ګناه کړی ده، نو دې سړي ځان ګناهګار کړی. فبررت منکم لما خبتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. اوس موسی علیه السلام هجرت کړی دی، د مصر نتلې ده مدین ته، نو دا وای فبررت منکم پزلالم ستاسونا تیخته می وکلا بیدا هجرت زما چیده و دا تلل زما چیده در دنیا پرستی ده وجنه نو بلکه ستاسو ده ظلم ده ایر نظر تلیو ما لکه ده دور که دیر مجاهدین دیسی چه آغی پا خپل علاقه کی کار کی خوچه کلا حکومت تا پتا ولگی یا استاید ناغی غریبانه خپل علاقه پریده و رو تکت هجرتو که ده سر وجنه ده آغی ده ایر ده وجنه نموسیٰ علیه السلام دست کلیو فزلالم ستاسنا لما خیب دوگم چیزار کل ازیر دلم ستاسنا پا وحبالی ربی حکم و جعلنی من المرسلین در اغا دویم شو بی جواب شو چه مخی ما زان تا پیغمبر نو ولی اللہ پیغمبری نو ورا کلی وسر اللہ کلی دا پا وحبالی ربی نو پسو بکل ما تا عرب زما حکم پیغمبری و جعلنی من المرسلین او یگرز و مال پیغمبران نام حکمان نمورد پویا چه اللہ رب عزت پویا رکلا مضبوط پویا را لک وحبالی ربی حکمان پسو بخلمات رب زمان پویا و جعلنی من المرسلین و یگرز و مال پیغمبرانونا کچیر تا دا قتل گناوین اللہ رب عزت دل پیغمبرین ورکوالا ذکر سوره بقره که ولای نالو احد الظالمین ظالمانو تزما وادر نبوت نرسیم و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل دادا غدریم شبه جواب چه ورطویلیو تا منگستا پر ورش کلی و تلک نعمتون او دعا او آیا دا سنه مده تمنوها علیه چه تزباتنه که پا منگبانه ان عبدت بنی اسرائیل او دانو گوری چه غلامان دی جور کرید بنی اسرائیل نام ده دیس مقصد ده چه موسی علیه السلام ده دی خبر جواب پسی تیری قوار کلی یو معنی دا کلی مفسرینو چه داد موسی علیه السلام ده طرفن اقرار ده او دیتا ویلے کی گی استبحام تقریری چی او سید دا خبر چی تا پا نور خلق بانی خدمتو نکو والعادن عبدتا غیری و ترکتنی من التعبید پا نور خلق دی خدمتو نکو والا پا مالی خدمتو نکو والا دا داخل سید استا استان دی پا ما بانی دا اقرار دی استان دی موسیٰ علیہ السلام دی طرف یا نچ دا دوی مقصد داری دا انکار دی د جهاد د موسی علیه السلام نام به مقصد داره اتمن علی بیا ربتنی ولیدا تب ما باندې د احسان کې چې داز په وړوکوالي کې زموږ تربیت کړي او حال داره وانت قد استعبدت بنی اسرائیل ته چې تا خدا بنی اسرائیل نه غلامان جوړ کړي او خادمان تغیر خدمتونه کول او دارنګي وقتلتهم تاغی لروجل دا سه نعمت خونه دی ای هازا لیست بی نعمتی نیست تفسیر قرده بیوی دا خو نعمت نری پا ما خوری دا غیستان کلی ری لیکن بنی اسرائیل شو دا غینا تا غلامان جل کلی از ما قوماری زلیل کلیو دیر وجنوی منوهی نا قومو زلل سوک جا دا قوم زلیل نا سوک زلیل کی و سپکی کی نا سلیو سو زلیل کی دا قوم دا اوچتواری سر سلیو چی تیگی و دا غیر سپکواری سر سپکی دا تا غزم زلیل کریو بل مقصر داره سیده تا دا سکلی دی زما تربیت دکلی لیکن تا بنی اسرائیل چو پا غیر خدمتو نکوالن دا غیر دی مالو ناخستل او دا رنگی زن لم دی خوالل و پا ما بانیم دی آغا خوالن دستا خود سکیم پا ما احسان مره شوی اصل که احسان پا ما را بنی اسرائیل ور ترپنا چی تا داغی نمالو ناخستل و پا ما دیم خوالد و پا زانم دی خوالد دستا را بانی که میستاند و تلک نعمتون تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل او ای دغت نعمت دی چی تیز باتن که پا ما بانی دانو گوری چی تا غلامان جور کری بنی اسرائیل نام قال فرعون وما رب العالمين موسى عليه السلام دعوت کی ویلیو انا رسول رب العالمين من در رب العالمين ده طرفنا پیغمبرانی ورالی گلی شو ورتوي وما رب العالمين قال فرعون والفرعون وما رب العالمين السوق ده رب العالمين ده مخلوقات رب سوق ده ده موسى عليه السلام نسؤال كده فطريقة تلبيس سرا چه رب العالمين سوق ده فقوم بان يصل كي تلبيس راولي او دي خلقو دا داويل چه گوره دا مصر چه ده بس طول عالمم داره نور سوق نه نور زينه نشتره او دا دي زيني زام خوزو چلو نو رب العالمين زيمنو بل سوق نشتره او دي باره كي علماء وي چه دبر مصر نبار سوق نپره خوده چه بس هم دار طول دنیا ده او دا دي زرابیم ندیو ویل سوک دے قال فرعون وما رب العالمین ویل فرعون سوک دے رب دے مخلوقاتو قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین موسیٰ علیہ السلام مرتا جواب رکی چھ رب العالمین تا نپی جائیں زیدر وکی ویل موسیٰ علیہ السلام رب دے اسمانو نو دزمکی دا اسمانو نو دزم کرب دے وما بینهما واسجم ما بین دے کرین کونتم موقنین کچر تاسیقین لرن کیم ان کنتم موقنین بیشی من اللہ شای کچر تاسیقین کونکیو پیو شاید سیزون بانین پا حازاولا ما توقنون بی دا دیر بہتر ہے چھ تاس پیبانی قنو کیم یادار چې تاسو په څه باندې یقین کوئ نو بس بهتره داره د یقین سیز داره چې رب السماوات والارض او ما بینهما د دې ارث رب الله دی بل څوک نه دی قال لمن حوله الا تستمعون ويا فرعون اچا فر خلقو ته لمن حوله ما نا اچا تا چې د چا فر ولا تسمعون تاسو نه اوریم دغه خلق په دې خبره باندې دا کلو چې دار څه زما دي او موسی علیه السلام ورته وی چې ګوره رب څوک دی رب چې هغه اسمانو نظم کې پیدا کړی دغه اسمان نظم کنه و پیدا کړی صرف دغه لږ ځای دا وی کوله چې دې رب نه دی ویل خلقو ته الا تسمعون تاسو نه اورئ دا څه الا تسمعون تاسو نه اورئ دا څه خبره کوي دا قال ربكم ورب آبائكم الاولين والموسى عليه السلام چې رب تاسو دی رب د پلارانو تاسو مخکې نو دا خلکو ته د دوکا ورکول چې ګوره دا خو څه خبره کوي معنی دا حقیقت نه لري ځکه د خپل د ربوبیت دغه دعوه کړې وه د موسى عليه السلام ورته وایي چه صحیح شوله دا دغه تغاره نگدین و قال ربکم و ربو آبائکم الاولین اوی الموسی علیه السلام چه رب ستاز ده و رب ده پلاران ستاز و مخینو دی خلکو تا موسی علیه السلام دا ویل چه گوره دا پیراون ده پلار چا پیدا کرده دا اغا رب سوک او ستاز و پلاران چه اغا دی موسی ده پیراون نولی دیری اغا چا پیدا کرده دا اغی رب چه سوکون و ده طول عالم رب آغره اول موسی علیہ السلام چې رب ستاسو دی او رب د پلارانو ستاسو مخکې نو اوس فرعون هغه غوسه شو چې خبره خو رانه شو دا خو مخکې لاړلې خو موسی علیہ السلام خپله خبره کوي هغه تیریږي نه قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون اول فرعون یقین رسول ستاسو هغه چې رالیږل شوی تاسو ته هغه لیونی دی رسول خود ورته نه وای لیکن د دې په ګومان کې ځان ته پیغمبر وای دا خو لیوانه دی او دا رنګ دې لیوانو کارونه لیوانو خبره قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون موسی علیه السلام ورته وی اطراف ورته ذکر کوي چې مشرق او مغرب دا اسمان از مکه کچھ سڑے سوچ کئی براخ کتا یقین پیدا کی او دی اطرابو کچھ سڑے سوچ و پکر کئی نو عقل پکی رازی او دی دیر پارا دا عقل زورت دلتا فرعون موسی علیہ السلام ته مجنون ویلے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. دا داغه په جواب کې موسی علیہ السلام دلته وی ان کنتم تعقلون کو تاسو کې عقلی مقصد دا چې لیوانې ته چې عقل در پکې نه تو وس رب د مشرق او د مغرب هغه نه پیژنې چې قال رب المشرق والموسى عليه السلام چه رب المشرق والمغرب والمغرب وما بينهما سجما بين ذكرهم إن كنتم تعقلون كتير تأثر أقلنا كارل أقل لرن كيوهم أو أقلنا كاروالي نتأثر وفوية شيء چه رب ديار صدق الله لي موسى علیہ السلام دا علویات بیان کل دارنگی سپلیات وستیات بیان نو دا بار بار چکم دے دے خلقونا دا مطالبه اکلر دیر پارا چل موسى علیہ السلام خبر تا توجه ورنکی خو موسى علیہ السلام ارتداویل چرف دا مشرق و دا مغرب دا واسج ما بیندی کنی کو عقل در پکیوی وزدر سخت غصه ورالا نور سو سره نو قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين ويل فرعون كوچري تاوني ويلا سوا زمانا فرعون چو خپل باندې د دخل کو عبادت کو او د په امر باندې نور خدایانم ځان لخل غنی ولي ولې دې شی عبادت کو دې کو دې کوي نده تاوی چه گوره که زما ده امر نبغیر تازن لیلهونیو لا جالن نکه من المجونین خام خازبه و گرزم تالر جلوالاونام ده باطل پرست و خلق و کار دایی چه داغه سرت دلیل نی چه آغای ورانده که بس زور شروع که ظلم که لکه داغه پاکستان داغه سر ایس دلیل نشتره پا داغه پل قانون بانه چه دا جمهوری و کپری قانونی پا خلق بانه جاری کرده ده مجاهدین ده مقابله رو پارو سیسنه بار بار ده مجاهدین مطالبه که کستاس کم علماء یا وغر اولاندی که ولشی بس منگ ده مطمئن که منگ بکینو لیکن داغی سرسنش تر اغیس که زور استعماله مجاهدین رو بانی بمبارون اولا نیسه او جیلون تیورا چه او دا ده فرعون ده وقت نراروانه خبره ده چه نیکان بندگان مجاهدین آقا جیلون توراچ دلتا تفسیر خازین لیکنی آقا و دی فرعون یا جیلو دیر سخ جیلو چه آقا دا قتل ندیر سخ ای که بس هزار دیر زیتا سره بیونیو آقا دارنگی پیوزه که بیارواچو لندو کوی باو پایی که بیزارن کن نبزو از مگی تا داقی که دلشو نخکتا و نپورتا نه به سلی دل و نه واسه چاست خبری که ریس پتا بارتا نلگیده بس سکی که بیزارن کلیو داده در دیر سخ جیلو داده دمکی ورتوار کن ویل فرعون کچیری و دینو مددگار بغیر زمانه نو خام خواهد زبا وگرزوم تا لر جیلوالا اونام جیلی بشه قالا ولو جیتو کبی شئی مبین موسی علیه السلام ورتوی تماجیر تورار تی تا تا خما دلیل لاوڑه بی دلیل خونیم راغلی مانا تا مرو بی سجنی ولو جیتو کبی شئی مبین مانا تا زما دا جیل امر که حالان که تا تا ما یو دلیل لاوڑه کارا دلیل لی قالا ولو جیتو کبی شئی مبین ویل موسی علیه السلام اگر چی راولم تا تا یو شیخ کارام یو دلیل کارا در تا راولم قال پاتی به کونتا من السادقین واس موسیٰ علیہ السلام دا آغی پا وینا سراغتا خبر ارتوک لجزما سراغی کارا دا غشتر دلیل شتر بی دلیل نیم ناغی وستی دا دلیل پیش کسی دلیل لیرس کم سیز ده چه تا راوڑه نموسیٰ علیه السلام چوکل قال پاتی بیهینو ویل پیران پس آتلو که پای سرین کون تا من صادقین کو چیری تدریشتی اوین کنام پا فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين فسوى غرزه ولا امساخ فلا فسناس فاغج دي اخكاروان دا معجزه ور موسى عليه السلام امسا بزمه کی تا گزار کدا غینه با مار جور شغط مار اجده هوا او دا تا مپسیرین و بیاری ارسلی کلی چه مار سو وکلل داغا که پیت درسی ذکر کلی او دا پیراون احالت ام ذکر کلی با دیتیم که چه با دیتیم کردن اوی پا تختاگه که می تیزه توش تلار دی بعض مپسیرین نکری دی چه دیر زیاد دستون پی ولگیر او بس کار جران دی پشان شتارت روانو دیر دلاسا پسو قرز والا موسیٰ علیہ السلام انساق والا پسنا سپاوا صوبان و مبین دیاخ کاروا باجور که یوزل دی مولی سپا دی کور بانی خاصدار راغل چاپی پی والیو غرمی تیمو غالبا بی سوکات تری سووم نو مولی سپا آغم چرتا نکریزی غالبا پستاریخی نور وارو او در دیر زیاد خاصدار رو سپی مستور سو اب سراواتریو سبا می ورگزاره لیو آسپی تاورلا اغیر دسی را پارکل و خاصدارم شاعت را بندی باری آل تا نزدی خوڑو اغا وقت که باران شویو پا بارانو نکه خط دیره وی خوڑ که خط وی دا خاصدار پا خطو که نویتی و سو سپرتگونو که نور پروگرامم کرده هر چه شرمولیو بیل تا خوڑ که دی خواه ریست را اغلی وزن که پو بو بان خپر پرتگونا اغا پا کول دا بی غیرت بیا چې کله په سخت راشه بیا په پرتګونو کې میتیاز کې پایزاه یا صعبان مبین پس ناس په دې حق کاروان ونزع یده فایزاه یا بضاء للناظرین دا یو معجزه و دا بل معجزه او راوی ستو خپل لاس سره پس فایزاه یا بضاء للناظرین پس ناس په اتک سپینو د پاره کتونکو دا معجزه الله سبحانه تخر کن نست بیر ته راوی ست تک سپین به کاری قال للملائ حوله ان ذا لساحر عليم د دې ځای نه رستا دریم مقام دی دریم مقام شروع کی مقابله د ساحران د موسی علی السلام او مغلوبیت دا غیو دارنګ به ایمان دا غیو تثبوت دا غیو په مقابله ر فرعون کې دیو 50 سور دا ذکر کی قال للملأ حوله والفرعون نادر تاچ چا پیر وزن ان هذا لساحر عليم يقين دا خام خاجادو گر پویری سوره اعراف کی وئی چ دا قول اغا ملائک لو اخا او شاک مشران چو ددیر وجنا اول دا خبر فرعون او کلا بیغ خپل مس کیو بل تویت چه دا خودیر لی ساحر ده یوریدو ان یخرجکم من ارضکم بسحری فماذا تامرون غواری دا چه و باسی تاس لراد از مکس تاس نبی سحری پا خل جادو سرام فماذا تامرون پس تامر کوئی تاسی باطل پرست خلق داسی چه آغی بدنام لگی پا صحیح خلقو بانی ده بدنام یو لگا ولا موسیٰ علیہ السلام بانی داغ دینی مقصد نه په دنیوی مقصد بانی تعبیر رو کن چه گورا دار دنیا دا پارا لگی دا دارنگی دا ملک دا حاصل اول دا پارا او سم دیر خلق دا سوی وی دا مجاہدین چی دی دا دنیا را پارا لگی دی سو کوئی دار امریکی نپیس دا غری دی انڈیا نپیس یخ پاکستان کی مخ دا خبر دیر عامو اول وقت اډمړولې په مرکزونو چې کله رااله ته انډیا والا روپې مسره وړي میډیا ته یو خوده وي دلته روپې پاتې شوې نه دی دا دینی مقصد په دنیوي باندې بدلی چې ګوره دا دنیا را پاره لګي او دا د انډیا را پاره لګي نه فرعون هم د موسی علیه السلام په باره کې وایي چې دا ستاسو نه لازم کاری او تاسو ته لری کوي قبضه کوي په دې باندې غواړی چې وباسي تاسو سره د مکستاس نه په خپل جادو سره په مازات امرون پس مشوره را کوي ماته دیم بار بار دا خلک راټولې کله وینن د پوز مستر داله کې د خلک راټول کله او کله پارلمان کې راټول شوی د دهشتګردي په خلاف وڅو نو فرعون هم دا رنګه خلک راجمه چې څکه ولغواړي تمازا تامرون خودون هغه دور کې دا رنګي او فرعون د خلکو په چټونه باندې خپي کې چا ورته څنو شوی چې دا ته په ناروایي کنه دې دور کې چې څونه مشران دي هغه سره چې دا ماته ناسي هغه ورته څنو شوی دا کله کله سیملې کې راپورته شي خبرې وکي دا صرف د دنیا ته ځان کې چې منګم دسیو نور حقیقت کې پاغي باندې راضي هغه چې څه فیصله کوي دا ورته غاړګ دي قالوا ارجه واخا وبعث في المدائن حاشرين اول دی مهلت ورکده تا دلتا مفسرین و گرن مانا گانی کده چه در جهت مانا را او طول احتمالت لشتر بکی یو مانا دارت تم ورکده تا ست تم اول ورکا پیسی میسی لالچ بچست بکینی دویم داره چه ارجه مانا روست کار دادا کار لگه انتظار ورته که مهلت ورته ورک بلا مانا دادا ارجه مانا دل را جیل توا چوا اینه دا کار بده که وک دسی ندیوه چه وقت لهم مده که زکا پیدل چه نیشی وجره اواغه تنپت و چه نیشم وجره دا جیل او دارنگی دا مهلت ورکول دا خواستانو بلا قوم ان پده پیدا که منگتوو چه من ګورته و چې مړی کنه به چرایې نه سينه خو نه شرانی ول هغه سره خو مار ورسه لر دې وروجنا ورته وی بس مهلت ورته ور سلالچ مالچ ورته ور جیل ته ورواچ اول دې مهلت ورکا د تا ور د تا واخا ور د تا واباس فی المدائن حاشرین اول یې په سرونو کې راجمه کوونکی مانا خلق راجم کردر مقابل رپارا یا تو کبی کل سحارین علیم چرا ولی تا تا هر جادوگر غطو پویا چو پویا جادوگری چیر تا واغرا ولی دا مقابل رپارا پا جمع سحارت علیم قاعت یوم معلوم قرآن کریم اختصار کی حاصل داره چا غی وگرزی دل خلق راجم کن او به دا غیر پارا وقت مقرر شو چه موسی علیه السلام ورته یوم زینت بره داختر رز پا جمعی از سارت و پس را جمع کشو جادوگران لیمی قاتی و می معلوم جادوگران را جمع شو وقت مقرر دا رز معلومی تا لیمی قاتی و می معلوم مانسا وقت مقرر دا رز معلومی تا سوره توحای که یو کم شپیتم که آغیتا بیر یوم زینت وقيل للناس هل انتم مجتمعون اول شو خلق تعالی یہ وتا سر جمع کیدن کی دل سے مشغول ذکر کرے دے کہ تعمیم دے مانا دار طرف آوازونه کیدل چل کر راضی راضی راجمش چار چاپی اعلان نو وش وقيل للناس اول شو خلق تعالی انتم مجتمعون ایس تاسر جمع کیدن کی و پس سیرین وی ده ترائی استبهام ده پار طلب ده امر ده مانه راجمش یار تشویق ده پار ده چه راجمش مانه لعلنا نتبع سارت انکانهم الغالبین ده دیو ده یقینو چه ده ساهران بغالبه کی نردیر وجنه ده ده خبره کی د دې لپاره چې موږ تابعداري وکړو یا شاید چې موږ تابعداري وکړو سایران ان کانو هم الغالبین کو چیرې شو دې زور ور موږ یو تابعداري کو دې اصول په سره دایقین چې موسی علی السلام دا مغلوبه کی فلما جاء سارة قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين باطل پرست خلک چې دې کوم کار کینو دا خپل مغرض د پاره کوي او د مقصد د پاره د دنیا را پاره د دې وجنه دا غنه اجرت غواړي د چرال چې موږ له بس شعر اکیو کنه پسر کلا چرال ساهران قالوا لفرعون نبي والفرعون تا أئن لنا لأجرا عيبا من لرس مزدورين كنا نحن الغالبين كتيرش من زورا ور سمزدوري براكي دلتا دا إن سر حمزر استفهام أو لفظ دا إذن ذكر كلي أو سورة عراب كدانو دلتا تأكيد دير دي د ډیر ورنه سره دا ذکر کړو دلته په دې مقام کې تفصیل هم پرې واقع کړل سورته عراف او توها دلته دا واقع زیاته وګدا دا خو بعضینه کې تفصیل ډیری په بعضینه کې په یو سورته کې ډیری په بعضی کې بلکې دلته باندې کې به تفصیل ډیر قال نعم وانکم اذا لمن المقربین والفرعون او ولنا تاسو لربزه خامخا پیسې در کوم و انکم اذا لمن المقربین یقینا تاسو بداوه که خامخا د نزدې کارونه یوې حاصل دو شل دو خبرې شولې یو داره چې مزوري بم دره در کوم پیسې بم دره در کوم او دوی مداره چې پیسې خلاصه کوي چې تاسو به زما نزدې کان شې مانه تالي څټي بم شي ما سره به نزدې ناس چې څه زیاته کېده دا به تاسو کړئ دا اجرت شاهی شده دیم یو اجرت مالی دی دا بل اجرت شاهی قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ولیت موسی علیہ السلام چو غرزو یا استاس غرزو یا غرزو انکی سورة عراب کی ورطا آغا بن اسرائیل ویلو ساہرانو چو موسی علیہ السلام تو یلو غرزو او دلتا وی موسیٰ علیہ السلام ارتوی مارتوی وی علیہ السلام کی تفصیل دلتا تفصیل ندیزی کلتا بیا تفصیلو اول ساہرانو خبر وقت للام نبی روستا موسیٰ علیہ السلام ارتوی البستا سیو غرد ناغی هم ساگانی وارچا و دو رسی سیچ راولو و پسرین لکل یا ویازر کستانو او یازر هم ساگانی او یازر رسی وستا ورسای میدان ترواچا میدان سام غنزیده فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بس غرزة ولدي ورس يخفلي أو أمساق أن يخفلي وقالوا بعزة فرعون هو الذي قسم دي فعزة فرعون إنا لنحن الغالبون شيق المخامخ غالبون معنى من بغالبك دلتا وی بی عزت فرعون د فرعون په عزت باندې زمون قسم ده باغی برکت حاصلو دا عقیده دغه په باره کې مفسرین وی غلطه وا او دای خیال چې ګنه دا نیک بخته کس ده لر دې وروجه نه قسم یو کو یاداره چې قسم یو کو په عزت دغه باندې چې دا دغه سره بیخی هغه خیرنه دغه ودا تکه او چر دین اخو سره نور سنو دغه سره چې کله دا کی اخر بس الله په نوم باندې قسم وک تاغي باندې هغه خبرات موکد ک نور دی سره نور سنو دا سیر په بارک دا اوس اخر نه ټکو نو قسم یو کو دی باندې چې بیا عزت فرعون په عزت د فرعون باندې او دا رنګي باندې مفسرین لیکلي دام دی چه دا فرعون چه او دا زن تا عزت من و سوره زخرب گیری کنه آل تا وید امن خیر من هاز الذي هو مهین آل تا خل زن تا غور ویر موسیٰ علیه السلام تا سپک ویلی دردیر وینا دیور تا عزت من وی فغیر الله بری شرک کول حدیث کرا دی ترمیدی من حرپا بغیر الله پا قدش رکا دا اللہ دو نمنا سوا پا بل شابانی قسمو کو پا بل شبانی بس شرک دیو کو یو سره وی زماری پا دی جماعت خانه قسمی زماری پا دی زیر مازیگری قسمی زماری دا خپل پلار پا سر قسمی او زماری پا پلانکی بابا قسمی دا طور شرکی الفاظ پا دیوان سره مشرکی ندیو قسمو کو پا پیراون بانی چه زمانگ دی پا پیراون بانی قسمی چه منگ با غالبیو فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقب ما يافكون هغه خمساګانی گزارلې میدان ډک د موسی علیه السلام ماته امسار واچول دا اللہ پہ حکم سر لکہ سورت عراب کو اشی اللہ موسیٰ علیہ السلام توہی اکل اوال تیرا خوف ذکرم کلے نو موسیٰ علیہ السلام چی کل امسار واشا اولن سوش فالقا موسیٰ عصاو پس رو غرز والا موسیٰ علیہ السلام امسار خلام وی غرز والا پایزا ہیا تلقب ما یا پی کون پس ناسا پا تیر اکل آغا چی دیو جور کلی و تلقب خرپ اکل تلقب دیتا ہوئے لیکی گئی چی او سرائی دا آغا غاقونا نی بڑا شوی خزی بڑی شوی یا دا بیدتین مولیان چی بڑاگان شوی او خلکو تا بیالا الواگانی پخیک آغی باولا الوا پخیک لچی باولا راولا دا گاخو بینو یو غطا نونی بیتوک لیو قرب بیتی تیر کو بس خوی بیتی رک دیتا تلقب دا ماران و رسی دا سیرا طول که یو قرب بیتی ویستو اس پتی من لگی میدان خالی شو پایزا ہی تلقب مایا پی کون پس ناسا پا تیر اکلا آغی تیر اکلا آغا چی دیو جور کلیو نو کل چی دا سکارو شنو چو شو پاول قیاس سحرت ساجدین پسو غرد سائران سجد کونکیم قالو آمنا بی رب العالمین ویلی چی منگی مان روڑے دے پر عبد مخلوقاتو و پسرین لکی اکرما آغا ذکر کی اصبحو سارتن وان سو شوادام سار سائران و محکام بے شہیدان شو او دا پاول قیاس سحرتو پسو غرز اول شو سائران اول دیو عملی کارو سمدسی سجده وک او دا غی نروسته بید ایمان چگه وک قالو آمنا بی رب العالمین ویلدی چه منگی من روڑه دی پر عبد مخلوقاتو دای پا جو بانه چگه وک للا مانا قولی و عملی دوار کارو که رب د مخلوقات سوک دے رب موسی و هارون چه رب د موسی و د هارون علیہ السلام دے دای وسه زکه ویل چې کې دې چې خلق ویل چې را دې نه مراد د فرعون زکه هغه رب العالمین ځان تا و وینا نه دغه نه دی رب موسی و هارون چه رب د موسی و د هارون علیہ السلام دے قال آمنتم له قبل ان اذن لكم و فرعون دیو ته دباو چ ګور دی خو ایمان راوړ ورته وی تاسو ایمان راوړ ماته لا اجازه نه رکله تاسو ایمان راوړ سیده چې تاسو میدان او بیلو خو ته پوس خو بم کله اول فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړ دل را قبل ان اذن لكم مخری اجازه زما تاسو لره چې اجازه درکم تاسو ته قبل ان اذن لكم مخری نه چې اجازه وکم تاسو انه لكبيركم الذي علمكم السحر يقينا دغه مشه تاسو هغه چې خودلې کړ تاسو سره سحر جادير ته خودلې فلسوف تعلمون پس زر دا چې تاسو پوه شئ لو قطعنا ايديكم خاب خاب زفريكم لا سنست تاسو وارجلكم وخفي تاسو من خلاف ندل بدل ولو صلبنكم اجمعين او خاب خاب پانسيكم تاسو ټول لرام تاسو بذا پانسیکم قالو لا دویر انا الى ربنا منقلبون ویلدی ایت پروانشتا یقینن من رفلتا منقلبون اولیدون کیو او اللہ تواپس کیدون کیو انا ندمع ویغفرنا ربنا خطوایانا ان کننا اول المؤمنین یقینن من امید لرو چی بخل باو که منگ تر اب زمنگا خطایانا دا گناهون زمن اللہ برا تماتیو کسا چی آغا تعلیم دا سیحر و پزور چی تا مجبور کلی منگ پا آغی بانی پی راون پا خل داور که بخل کو بزور سیحر کو او بے پی دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ و ان کننا اول المومنین د دې مقصد سره چې مونږ اول مؤمنان یو اول مؤمنان څنګه دي دی اول مؤمنان دار چې په دغه ځای کې رټول نه اول دی ایمان داو یادار چې اول مؤمنان سری د موسی علی السلام اولنی مؤمنان هم داو چې اول یې ایمان راوړ. یادار چې اول مؤمنان مان په دغه زمانہ کې به څوک مؤمنان نه و د ایمان راوړ په موسی علی السلام ان کننا اول المؤمنین دا چې یو مونږ اول مؤمنان اول د مؤمنان نه چې مونږ اول ایمان راوړ دې ځکه د سورۃ اعراف په منځ کې آیاتونو کې لږ فرق شته یا دلته زیادت دی یا هلته د دې وجه نه یا او دارنګې سورۃ طه کې ما ته ویل د درې سورتونو کې دا واقعا ذکر شوی ده. سورۃ طه اعراف او دلته سورۃ شعرا کې تفصیل سورۃ اعراف کې خوف د موسی علیه السلام ذکرو بے ورت اللہ رب عزت توہ کڑے وا چم سا او غرز او تے دانش د خوب ذکر نشترے داغي وجدار چ پاو صورتونو کی سورۃ توہ و عرب کی اثر د سیر پر موسی علیہ السلام باندې داغي ذکر کلو او پ کسانو باندې چ اثر پہ شو داغي نه رد لب موسی علیہ السلام دل سے غنہ ذکر کر او د خوب مناسبت د اثر د سیر سره دے د دې وروجه نه غي نه ذکر کړي دیم سورته عرب کې ویلو په څو پته علمون او سورته ها کې در سره شته دي نه او دلته وی په څو پته علمون دلته ډیر تاکید دي ځکه په دې سورته کې ډیر تاکیدات اواز ذکر شوی دي نو دا دې مناسبت د ونیل ته تاکید کړي درېندارې سورته عرب د مضمون موافق پیراون تر ډیره زیاته یې روا د خپل اقتدار نو ته ذکر کړی دی ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینه دا خو تاسو یو تدبیر په مدینه کې د ښار کې جوړ کړی او په دا هم کړی دا مشوره هم کړی دا چې موږ به دا وکړو او د سورۃ طه او د دې سورۃ په مضمون کې پیراون په خلکو باندې تلبیس اچو د دې وجنې ویل دخل کردو که کور ده پارا چه موسیٰ علیه السلام ستاس و استاز ده دیو تاس تا دا طریقه خوده لیده تاس ورده سر مقابله زکه و نکلله تاس و تی سهر ازده کلی او سلورم پر خیداره دل تیویلی لادویره اکا پیراون دیر تاکید سر دا خبره وکلله پلسو پا تعلمون نو دې دغه په مقابله کې ویل چې بس ستاره دبا او مونږ هیڅ پروا نه کوو مونږ ته هیڅ نقصان نشته دا هر څه چې کیږي وکړو نو دا فرقونه د دې او دغه په منځ کې اوحینا الی موسی نسری بعبادی انکم متبعون او وحی وکړه مونږ موسی علیه السلام ته چې د شپې بوځه زما بندگان یقینا په تاسو پسې به درتلل کېدی شي تاسو به سبا خلق درځي درې معنی دار چیزان به په غفلت کې نه شوي مخه ته وګوري او د دې ځای نه وروسته درې مقام ذکر کیږي آتش پیتا یا تورې چې په دې کې نجات ذکر کیږي د مؤمنانو هلاکت د کافرانو او وحی وکړه موسی علیه السلام ته چې د شپې بوځه بندگان زمام یقینا په تاسو به سبا درتل کولای شي دانش پاتې کېدل فرعونان باندې څه درځي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فصلی گو فرعون په خرونو کې راجم کون کې مخیم حاشرین لګل خو سایران درا جمع کول لپاره دل تر پورت دا د پولیس درا جمع کول لپاره فصلی گو فرعون په خرونو کې راجم کون کې ان اولای لشرزمتون قلیلون چې قیننده کسان خامخ دل دل کسان نی دا هغه ته قبرو چې دا څه لږ غونته کې ډلګی دا او موږ له غوسه کوي اوس هم دې دا ورکه مجاهدین ته وای دا لږ دی کله وای دا کله آدم دی کله آدم نه نش د نش پشان خو کله آدم ورته دا چې هغه الله پاک ورته پیران جوړ کړی دا سوارونه پکې چې ورکه ته کړی کله آدم نه دی پیران دی وې دا څلګه غونته کې ډالره وإنهم لنا لغائزون يقينا دائمًا لرا غصة كون كريم دائم تكبر جل خلق دي غصة كيم أو دي وانا غسرم مولي وكان زنالي ورك ورغلوي چه سبا زمانگا خوشحال دا غدا خوشحالي دا زوا غيلا من لسر راكي سريتي بولو ويال من لغصة كون كريم دارنگی من لغصة كون كريم پا مخارفت باني داغي پا وجباني زمان ذلون السودي وَإِنَّا لَجَمِعُ الْحَاضِرُونَ يَقِنَ مُنْ طُوَ الْمُسَلَّهِ وَبِيَدَارِهُمْ دارنگی وَإِنَّا لَجَمِعُ او يَقِنَن مَنْغا گن جماعتی وَحَاضِرُونَ مَانَ بِيَدَارِهُمْ دیر خلقی ومن او دا لگ دی لَجَمِعُ الْحَاضِرُونَ مَنْ طُوَ الْشِغَمْ دے تَيَارَ او دارنگی بِيَدَارِهُمْ دا جامع په معنا جماعت سره یا په معنا د ټولو چې موږ ټول شي حاضرون معنا ته تیار یو حاضرون تیار یو حاضر ابن عباس یې فرمایي تا مصلاح ته ویل کی چې دا غو سره اصله پوره دي نار سره اصله پوره دي او به موږ نه کام کو دیت فأخرجناهم من جنات وعيون فسيصل من دي لرد باغون وشنون باغون وشنون ويصل وكنوز ومقام كريم ودخزان ودعزيزة من دنا باغون ودارنگ عرسيو ده جنات ودعيون مناسبت د باغونو سره جنی په کار یو د کنوز او د مقام کریم مناسبت او د خزانو او د عزت مندونه سورته دخان کې التا زروع ذکر کړي دي زکات ته کې آزاد دخان د قاتو داغه سره مناسبه غري زروع سره مناسب دیکھ دیتا می شارعنا چه دا جاگیر داران و او پسلون و والا مسترمایه داران ارس و سر ورسو قذالک و رسنا بنی اسرائیل قذالک مانا سا دغشان وکل من او پا میراسی ورکل من دغ بنی اسرائیل تا د شام زمي کې الله بني اسرائيل تور کړلي او د مصر په باره کې مو بیا دی ورغلو پات باو مشرقين فصر بشي شو دی پاره پسې په نور خات کو وخت د نور خات د دې باطل پرستو د دنیا پرستو خلکو د سرکاري خلکو عادت دی چې دا چې نور را پاسي کې بده اټیم کرا را وخه چې بده اټیم کرا پاسي د دې په اړه ټیم کې را پاسې چې خېلې وکړو هیڅ وګ نشته علي بیا ځي چې په سوار ځي پلم ترا الجمان پسر کلا چې ولید دواړو ډلو قال اصحاب موسی ال دل وکړه دواړو ډلو دواړو جماعتونو دې دواړو یو بل ته مخامخ شو قال اصحاب موسی ان ویل ملګرو د موسی علی السلام انا لمدرکون چې یقین منګ راګی کلا شو والله گیر شو اخرا ورسید قال کلا نوی الموسیٰ علیہ السلام ایچیرنا نیو را گیر شوی ولی انما یا ربی سیدین یقین زما سازما رب مرگره ده چاو ما تلار خیم دلتا مپسیرین وی معنی نده ویلی جمع سیغا پده خلقی وی اعتماد نو او ده نبی علیہ السلام سره چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دینا تاغو ان اللہ معنا اللہ زمان دور سرد اگا آغا بان اعتمادو او دلتا نورو اما پسرینو پا دیکی تشریح کلی دا چه دا موسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام پا خبرکیم پرخشتا نبی علیہ السلام و ان اللہ یقینن اللہ علت اللہ یادی دلتا و انما یا ربی اللہ دا اللہ رب عزت عالم دے نور فرخونه هم ذکر کړي او ډېر وجناوی په مرتبه د انبیاء علیهم السلام کې فرق ویل نه یقینا زما سر زما رب دې زر دې چې لار به وښیې ماته فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر پس وحي وکړه موږ موسی علیه السلام ته چې وه په خپل امسا باندې دریاب الله رب العزت ورته وویل دا دریاب په امسا وه او داسې ورته نه وو چې د فرعون دا سر پرې ووه چې په میند وده شي وایي دا مخې ته دریاب وه مقصد دا دی چې کوم ځای کې تا ته د الله څرنګي امر د هغې تابعداري وکړي مخې ته دریاب دی دلته کې یقین جوړېد دی شاته خو فرعون سه مثلا نه واپس کېدل او جنګ کول دا خو اسانه خبره وه لیکن مخې ته په دریاب باندې ورتل دا ګران کار په تور وتل خو الله رب العزت د دې بني اسرائیلو دا یقین جوړاوه داسې م الله کول چې موسی علیه السلام ته سر وګرځه امسا گزار که مار بطی جوش طول برد چل موخری کنه دستر و لپی و خودل تا دی نوی نوی مومنان دی یقین ولا جوڑی چه گوره دریاب بانی تا سنگ الله پوری باسی نو موسی علیه السلام تا وی امسا بانی دریاب و یعنی پا الله پا ذات بانی یقین جوڑا وزوری یو زیاده که استاز و آقای شاگر تا در سرکو پا الله دی یقین جوڑی دلو شاگر ته ویل چې بس سر کار وکاو بسم الله کوا هغه به په بسم الله هر کار کوا بل ورځ لاره کې روان دی مخې ته اوبه راغلي دي سیند دی نو د بسم الله ویل خو یې پر پروت دی نهر دی غټ بس بسم الله ویو چې ځین پر پور پروز چې راځین پر پروز بل ورځ استاد مرګره شاګر سره چې دغه نهر ته رسیدلی نو استاد وی دا خو ترتیب نشته څنګه به پورې وځو هغه ورته بسم الله وکړه استاد وی نه څه سامان څه نشته کښته میشته هغه بسم الله وایسته په شاګرد پورې وته استاد ته ورځه استاد یې غوول ولړ اچھا ته چې یقین خوده د یقین جوړ شو او په خپل یقین برباد د دې وجه نه ډیر خلک داسې پاکستان کې د جمهوریت چغې وای او په هغه ردونه کوي اڅه نور خلکو ته وای چې زمګنه دی خلاف هم حالان کې دی سمرګری منی دغه بیا ډیر خلک داسې شي چې الله رب عزت داغه په خبرو باندې برابر کې راشیدت د مجاهدینو سمرګری شي او دی اخرنګ په جمهوریت کې پراته کو په صحیح طریقې سره دی د جمهوریت را دو کو به یو ورځ مته نشپات کې خدا صرف چل ولکې او د استخبارات مرته وایي تاسو کوي دا داغو بچی دی داغو پخلو بان اکثر لگی نفس اللہ وحی وکل موسیٰ علیہ السلام تا دسو وحی مطلوی فوحینا الی موسیٰ نزری بیعصا کل بحر پس وحی وکل موسیٰ علیہ السلام تا دا چوہ پامسا خلی سر دی دا غدر یاد فان فلقا پس وچاو دو پکانا کل فرق انکتاو دل عظیم پښوار ټوکله په شان سره غونډېلې دولي غره په شان ته بس دا وبراتلې او زیپ زیو درې دی له پای کې لاندې لارې جوړې شو او پای کې دی ور روان شو وازلبنا ثم الاخرين اوران ذکر لمون دغه نور کسان نه دی پوری وتل نور رات وان جینا موسی و ما هو اجمعين من دغه غرق شو او دارنگی ما اخلاص که موسیٰ علیه السلام و آسوک جردس را اوٹوال اغی پول وطن سم مغرقنا الاخرین بیام غرق اللہ رستانیم دا پیراون خلق چراله غالبا ساتل لسلکو طول اللہ حلق تبایک این فی ذالک الآیا یقینا پدی که خام خائب رد دیم چه داسی دشمن تباک والله سی طاقت والا او ده داسې خلکو مدد کول چې هغه کمزوري په دې کې عبرت وما کان اکثر المؤمنین او نری زیاده دین ایماندار حاصل دار څوک چې د الله پاک د احکاماتو خلاف کوي الله بیا غرقی خدا نه چې په یو ورځ غرقی خامخا ټیم غواړي موسی علیه السلام چې یو ورځ څنګه قران کریم مختصر ذکر کوي یو ورځ مقابله وکړه په بل ورځ ایمان راوړ ډیر وخت هغه ته دعوت ورکړل او هغه هم ډیر کله ته نیت کړی چې زه ایمان راوړم خو بیرته به واپس کېده. نو داسې ټیم پکې لګېږي خو بیا یې الله تباه کوي او نه ری زیاد دینه ایماندار. وإن ربك لهو العزيز الرحيم ويقن نفسا خامخا غالب ومهربان دي عزيز دي مانسا پا حلاکت دو دشمن دشمن حلاکا ولش لکا پیراون حلام دا حلاک او رحیم دي مانا رحم کون کرے پا نجات دا مومنانو چه موسیٰ علیہ السلام و دا عمل گری بشت. سبحان ربی کریم اللہ زمان نرادش اللہ زمان مددو اللہ زمان پر مقابل کی کم دشمن دے اللہ زلیل اک یا اللہ سن چری پیراؤن تباہ کرے دا رنگ دین تباہ اللہ زلیل اک اللہ اللہ رب العزت دی مظلومانو بدلتے والا اللہ جیلنو کے دیر مظلومان زنانا نارینا ماشومان او بڑاگان عالمان او دا رنگ عام خلق اللہ دا غید اللہ سر پر ظلمونو کے دے اللہ تے ونس اللہ نور ونس یا اللہ رب العزت نور دا طاقت ختم یا اللہ را طاقت ختم یا اللہ را طاقت ختم کا یا اللہ را امتحان و برشو اللہ رب العزت ترا امتحان پر منگ بانی نور ختم کا اللہ زمان نراجش اللہ سوک چی زمان اللہ رب العزت را دعا گان مطالبہ کی دیر کسان دا مطالبہ کی اللہ رب العزت داغی چو ذریعت تھی اللہ غای سر تورس اللہ بیماریاں نیتے والا خیک یا اللہ کو ناری ندی کو زنان ندی کو زنان دی کو بڑا گان دی کو معشومان دی داغی کمی بیماریاں نیتے اللہ بغیر دا دوائی نیخیک الله بغیر د دوای نه کیک الله چا قرضونه دي قرضونه ختم ک الله قرضونه ختم ک الله نور مشکلات دي الله رب عزت په خپل قدرت سره ختم ک الله دا ست کلام دي الله ست عزت من کلام دي الله الله رب عزت دې کلام په خاطر بن الله رب عزت زموږ ټول مشکلات حل سبحان ربک رب العزت.